بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان تاريخ من أن موزي ورمضان mwaka wa 1440 katika darsa ya risala sifatu ibadi rrahman li sheikh al-fadil Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala. Katika kikao kilichopita tulianza na utangulizi, kisha tukazungumzia sifa ya kwanza katika sifa za waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala, na tulitaja kuwa sifa hizi za waja wema alizoziorodhesha Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu Allah ta'ala zimetajwa katika mwisho wa suratul Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala alipoanza kusema wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Hii ikawa ndio sifa ya kwanza, na leo bi idhnillahi ta'ala tutaingia katika as-sifatu ath-thaniya, sifa ya pili ya waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao Allah amewaita ni ibadur rahman, akawanasibisha kwa kuwatukuza waja wake hawa kwake yeye subhanahu wa ta'ala. As-sifatu thaniya muhafadhatuhum ala as-salah la siyama qiyamul layl. Sifa ya pili ni kudumu kwao katika ibada ya sala kwa ujumla, na katika ibada za sunna hudumu kusimama kisimamo cha usiku. Qala azza wa jalla walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, na wale wanaokesha kwa ajili ya mula wao kwa kusujudu na kusimama. Qala Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu Allah ta'ala wa min sifati ibad ar-rahman adh-dhahira muhafadhatuhum ala ada'i as-salati allati hiya a'zamu al-a'mal al-badaniyya fardhan wa naflan. Katika sifa za waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala, sifa ambayo iko wazi ni kudumu kwao katika kutekeleza sala. Sala ambayo ndiyo amal iliyotukufu na kubwa katika amali za kiwiliwili cha mwanadamu. Fardhan wa naflan, na hii ni ibada ya faradhi kama vile ibada za sala za sunna. Pia utawakuta waja hawa ni wenye kudumu katika ibada ya sala ya faradhi na sunna, la siyama salat al-layl, haswa haswa kisimamo cha usiku. Bimaana wao hutekeleza sala ya faradhi na pia hutekeleza sala za sunna, na katika sala za sunna sala ambazo watilia ihtimam zaidi katika kuzitekeleza ni sala ya sunna ya usiku, qiyamul layl. Fa innaha sunnatun muakkadatun 'an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Qiyamul layl ni sunna iliyokokotezwa na kuhimizwa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam amehimiza sana ibada hii, ibada ambayo wengi kati yetu sisi leo tumeigura na kuiwacha kisimamo cha usiku. Wajaa fi fadli almuhafadhati alaiha ahadithu adida, na zimekuja ahadith nyingi katika kueleza fadhila ya mtu kudumu katika kisimamo cha usiku. Walihadha jaa tansisu alaiha fi alayati sabiqa annaha min sifati ibad arrahman, na kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akataja hiki kisimamo cha usiku kuwa ni katika sifa za waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mimma warada fi fadli qiyam al-layl, katika dalili zilizokuja kueleza fadhila ya qiyam al-layl, ya mtu kusimama usiku, qawluhu sallallahu alayhi wasallam afdalu as-salati ba'da al-fariida salatu al-layl, Mtume صلى الله عليه وسلم asema sala iliyo bora kabisa baada ya sala ya faradhi ni kisimamo cha usiku. Na hii pengine wengi wetu tusikiliza saa hii, lakini katika akili yazunguka na kusema kweli nitaweza mimi, mbali na mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani huwa ni sahari, kwa maana watu waswali tarawih ambao ndio qiyamul layl kwa jamaa, lakini miezi mingine huwa mtu yuswali peke yake. Wengi katika watu hujiuliza kweli mimi nitaweza kuswali qiyamul layl. Kwa kweli kila mmoja wetu aweza kuswali qiyamul layl, na ukifahamu hapa ndio utajua kuwa waweza, hata ikiwa usingizi wako ni mzito. Asema mwanzo tutaeleza hadithi hapa, kisha tutaeleza kwa njia gani ambayo mtu aweza kuswali kila siku qiyamul layl bila ya kukosa. Katika fadhila za hii swala ya usiku, sema waqala sallallahu alayhi wasallam alaykum biqiyamil layl, Mtume صلى الله عليه وسلم asisitiza sema na wahusieni mshikamane na kisimamo cha usiku. Fa innahu da'bu salihin qablakum, ndio mwenendo waliokuwa nao wale wema wa kabla yenu. Watu wema kabla yenu walikuwa wakishikamana na qiyamul layl. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, na swala hii ya usiku mja hujikaribisha na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa makfaratun lisayyiat, na ni sababu ya kusamehewa madhambi. Qiyamul layl ni sababu ya mtu kufutiwa madhambi. Wa manhatun lilithmi, na swala ya usiku hakika ni yenye kumkataza mtu kutokamana na madhambi. Mtu akiwa ni mwenye kusimama kisimamo cha usiku, basi huyu kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa yuko mbali na maasi na madhambi, maadamu asimama kisimamo cha usiku. Wa amma waktu qiyamil layl, sasa hapa ndio tupasikilize vizuri. Kuna baadhi yetu watajizungumzia nafsi zetu na kusema kuwa nani anayeweza alale kisha amke saa tisa za usiku kwa mfano, ama saa kumi afanya ibada. Ili jambo ni nadra sana, haswa katika hali ya watu wanavyoishi. Utakuta watu waishi mchana mzima, yuko katika mbio za kutafuta maisha, usiku akirudi nyumbani huwa amechoka, akilala yalla yalla atamka salati alfajr, asali salati alfajr maa aljamaa, alhamdulillah huyo amesonga pakubwa, ameswali salati alfajr na jamaa. Lakini kisimamo cha usiku wengi huona kuna uzito ndani yake, lakini tufahamu wakati wa qiyamul layl. Qala wa amma waqtu qiyamil layl fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qad qama min al-layli kullihi, Mtume صلى الله عليه وسلم amewahi kusimama katika usiku katika nyakati zote. Fakana yusalli fi awwal al-layl, ashawai kuwa akiswali katika mwanzo wa usiku, kama vile sasa hivi tukiswali tarawih baada ya salati al-isha moja kwa moja tuswali nini qiyam al-layl. Wa huu ni wakati pia wa qiyam al-layl. Kwa hiyo kwa wale ambao kwa wao ni uzito kuamka mwisho wa usiku, pia wana nafasi ya mwanzo wa usiku. Na sio wajibu wala sio lazima kwa mtu kuwa qiyamul layl aswali rak'a 11 ama zaidi ya hapo, la, ule uwezo wako ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum walqasda alqasda tablughu. Mtume صلى الله عليه وسلم ametuelekeza katika kuanza katika ibada pole pole mpaka utafikia katika kuwa na uwezo wa kufanya zaidi. Kwa hivyo huwezi kusimama usiku mzima, afwan, huwezi kusimama rak'a 11 kwa mfano, swali rak'a 2 tu na moja ya witr, kisha nenda kalali. Wewe umefanya qiyamul layl rak'a 2 na moja uswali ya witr, ya kutosheleza kuwa wewe tayari ushaanza kusimama qiyamul layl. Ukipata uzoefu, ukipata uzoefu, ongeza tena 2, udumu katika kile kichache unachoweza kukifanya, udumu uendelee nacho. Kisha umeweza mwanzo wa usiku, polepole ukishazoea utakuta kuwa biidhnillahi ta'ala baadaye kwa ule utamu wa ibada nafsi yako ikishaonja waweza kuendelea na kusimama mpaka mwisho wa usiku, na litakuwa ni jambo lilozoeleka. Kwa wale ambao wataka kusimama mwisho wa usiku, kuna umuhimu hapa kuzingatia jambo la kulala mapema. Unapomaliza salatu al-isha mubasharatan rudi nyumbani kalale. Utakuta kuwa ile masaa utakayolala yatosheleza kabisa kwa wewe kusimama mwisho wa usiku. Uweza kupata masaa 6, masaa 7, kisha ukaamka ukasali, na wala haitakutatiza katika shughuli zako za mchana. Kwa hiyo Mtume صلى الله عليه وسلم aliwahi kusimama katika nyakati zote za usiku, mwanzo wa usiku, wa fi awsat al-layl. Pia Mtume صلى الله عليه وسلم ashawahi kusimama katikati ya usiku, bimaana mwanzo na katikati pia ashawahi kusimama. Wa fi akhir al-layl kadhalika ashawahi kusimama mwisho wa usiku. Thumma istaqarra qiyamuhu fi akhir al-layl 'inda as-sahar, kisha Mtume صلى الله عليه وسلم yaliyobakia katika maisha yake akawa akiswali qiyam al-layl katika wakati wa mwisho kabla ya kupambauka kwa alfajiri. Ingawa yajuzu kusimama mwanzo wa usiku, katikati ya usiku na mwisho wa usiku. Thumma istaqarra qiyamuhu fi akhir al-layl 'inda as-sahar alladhi huwa afdalu waqtin li salati al-layl, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam likistaqirri jambo lake na kutulizana katika kuswali mwisho wa usiku. Kwa sababu ukiangalia utakuta kuwa wakati wa mwisho wa usiku ni bora zaidi kuliko wakati wa mwanzo wa usiku. Yaani bi maana kila kukisonga mbele ule usiku ule ubora wake wawa zaidi. Na usiku wa mwisho kabla alfajiri ndiyo mbora wakati ule kuliko wakati wa mwanzo. Fa innahu waqtu nuzuli rabbil alamin ila samaa'i ad-dunya kama thabata 'an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ndiyo wakati ambao Allah subhanahu wa ta'ala hushuka katika mbingu ya kwanza, mbingu ya kwanza iliyoko juu ya dunia. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila samaa'i ad-dunya hina yabqa thuluthul layli al-akhir, hushuka mula wetu Allah subhanahu wa ta'ala hushuka kwa dhati yake kila usiku katika mbingu hii ya dunia, unapobakia katika usiku, katika usiku thuluthi ya mwisho. Yakulu, kisha husema kuambia waja wake, man yad'uni fa astajiba lahu, ni nani anayeniomba nimuitikie maombi yake. Allah subhanahu wa ta'ala atoa yani jambo hili, akupatia wewe nafasi, omba ukitakacho. Ni nani anayetaka jambo lake aniombe nitamkubalia maombi yake? Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni mweza wa kila kitu akwambia maneno hayo. Kuna jambo lako lolote niombe nitakupa. Man yas'aluni fa'utiyahu, nani aniomba nimpe sasa hivi au nimpe kile anachokitaka. So ule ndio wakati wake, nani anayeniomba chochote nimpe. Man yastaghfiruni fa'aghfira lahu, ni nani anayeniomba maghfira nimsamehe madhambi yake. Ndio wakati wake huu, ndio maana ikawa wakati wake huu ni mbora zaidi kuliko ule mwanzo wa usiku, kwa sababu kuna hii fadhila kubwa aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amwekea wazi mja wake nafasi ya kumuomba anachokitaka amkubalie maombi yake. Fayambaghi likulli 'abdin nasihin li nafsihi an yahrisa 'ala an yakuna lahu haddun min salati al-layl. Kwa hivyo yampasa kila mja ambaye ajitakia khairi nafsi yake awe atakuwa na pupa ya kuwa na sehemu katika swala ya usiku. Na hakuna raha kama mwezi wa Ramadhani ikiwa umeshika kasi ya kuanza kuswali swala ya usiku, kisha baada ya Ramadhani ukaunganisha. Usiseme leo Idi, leo acha mpumzike, na siku ya pili utasema wanaanza sita, acha mpumzike, na siku ya tatu utasema leo ninachoka, acha mpumzike, mwisho utawacha mpaka Ramadhani nyingine ikiwa Allah atakufikisha, ndio utaona tena salatul layl. Kwa kabla haujaingiwa na uvivu, uwe utafuatilia msimamo ule ule ulioanza nao katika mwezi wa Ramadhani. Mambo mingi sana katika ibada waweza kuanza nao katika mwezi wa Ramadhani ikawa ni sahali kwako mwaka mzima. Hata suala la saumu, saumu za sunna, kuna watu hawawezi kufunga sunna, ni uzito sana kwa wao kufunga sunna. Lakini siri iko ni kuwa ikiingia mwezi wa Ramadhani ukishazoea ile saumu, ikiisha Ramadhani tu ingia moja kwa moja katika ibada za sunna za saumu, utaweza kuendelea biidhnillah. Bimaana leo umekula Idi, sio siku ya pili, anza kufunga sita, funga sita, fuatiliza siku sita ikiwa waweza. Si lazima kufuatiliza, lakini ukifuatiliza bora, ili ujizoezeshe zaidi. Ukizimaliza zile sita, anza Ijumatatu ya kwanza ikija, funga. Alhamisi ya kwanza ikija, funga. Ukipita mwezi wa Shawwal biidhnillahi ta'ala, utaendelea hivyo hivyo mpaka Ramadhani nyingine Allah akikupa uhai ifike, utaendelea na somo. Kadhalika qiyamul layl, sasa hivi Ramadhani umeanza, endelea kisha Ramadhani, endelea na ibada nyingi ambazo wazifanya kama kusoma Qur'an. Isiwe Qur'ani itafungwa mwezi wa Ramadhani unapoisha ndio ukawa huisomi tena, la, ndio kasi sasa ichukulie kuanzia mwezi wa Ramadhani na miezi mingine, uweke nafasi ya kukipa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala macho yako ukisomi. Fayambaghi likulli 'abdin nasihin li nafsihi an yahrisa 'ala an yakuna lahu haddun min salati al-layl walau bi raka'atin qalila liyanala hadha al-fadl al-kabir. Hata kama kwa raka'a chache, ili upate hii fadhila kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sio lazima uwe umehifadhi Qur'an yote ndio uweze kuswali qiyamu al-layl, la. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alisimama qiyamu al-layl na aya moja peke yake, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akairegelea hii aya moja peke yake katika swala yake yote ya qiyamu al-layl. Hii aya moja peke yake ikariri. Kwa hivyo usifikirie kuwa qiyamu al-layl ili ni swali lazima nimehifadhi Qur'an, la, kile kichache ulichokihifadhi soma, ndio uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyokupa, fanya ibada pole pole, utazoea. Nimeweza kuswali qiyamu al-layl na qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi falaq kwa mfano, lakini si nimeswali, utakuwa sawa na yule ambaye kuswali kabisa? Hamko sawa. Ndio uwezo wangu, nitaanza hivi, basi ni kheri, bora usiwache, endelea na udumu katika lile jambo, ili uingie kuwa ni katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wema aliyowasifu na kusema walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ibn Abbas radiyallahu anhu mathur anhu asema man salla ba'da al-isha rak'atayn faqad qama lillahi sujjadan wa qiyama au faqad bata lillahi sujjadan wa qiyama. Yule anayeswali baada ya isha hata rakaa mbili peke yake, huyu aingia katika hii aya. Rakaa mbili tu waziona nchache, lakini ni fadhila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha huwa sha'nu ibad ar-rahman ma'a salati al-layl. Hivi ndivyo ilivyo jambo la waja wa Allah wema na swala ya usiku, ta'abudan wa munajatan wa khudu'an wa khushu'an lillahi subhanahu wa ta'ala fi sujudihim wa ruku'ihim wa qiyamihim. wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na kuzungumza na mula wao wakati ule, na kunyenyekea kwa mula wao, na kuwa na khushu'u kwa ajili ya Allah, kumsujudia, kurukuu na kusimama. Faidha kanat hadhihi haluhum fi salati al-layli allati lam yaftaridha Allahu azza wa jalla alayhim, fakaifa sha'nuhum ma'a as-salawati al-khams al-maktubat allati hiya a'zamu arkani ad-din ba'da ash-shahadatayn. Ikiwa hii ndiyo hali yao hawa waja, na kisimamo cha usiku ambacho Allah hakuwafaradhishia na wasimama usiku, itakuwaje hali yao na swala za faradhi tano? Bila shaka, kwa kuwa hii ni nguzo bora na nguzo tukufu zaidi baada ya shahada mbili, watakuwa na ihtimam zaidi na swala zao za faradhi. La shaka annahum alaiha ashaddu hirsan wa muhafadhatan, hakuna shaka kuwa watakuwa na pupa zaidi na swala za faradhi, na kudumu zaidi katika swala za faradhi. Na hapa ndiyo tutafahamu ile jambo wanalozungumza wanaovioni, kuwa swala za sunna za hifadhi swala ya faradhi. Bimaana, ikiwa utakuwa ni mwenye kuswali swala za sunna, qiyamu layl, as-sunan ar-rawatib na nyinginezo, hizi swala itakuwa ni sababu ya kukuhifadhia wewe ukamilifu wa swala zako za faradhi. Kuna baadhi ya watu haswali sunna yeye kabisa kabisa, hataki kusikia sunna yeye kabisa, akwambia mimi naswali faradhi basi. Sasa shaytan akija kwa mtu kama huyu, moja kwa moja yuingia kwenye nini? Kwenye faradhi yake, moja kwa moja afika kwenye faradhi yake. Lakini ikiwa kuna swala za sunna biidhnillahi ta'ala, yawanihifadhi kwake yeye, yamuhifadhia swala zake za faradhi. Na ndio ukaona siku ya kiyama watu watakapokuwa wakihesabiwa swala zao, ikiwa kuna upungufu, Allah subhanahu wa ta'ala atasema nini? Undhuru hal li 'abdi min an-nawafil, mja wangu ana swala za sunna, mjalize katika huo upungufu uliokuwa hapo. Sasa wale wanaosema kuwa sunna si muhimu, hebu tupime katika mizani. Kwa mfano, mja swala zake za faradhi zina upungufu, ashaambiwa kuwa muangalieni, ikiwa kuna sunna jalizeni. Tuseme hakuna sunna, zitakuwa na upungufu? Zina upungufu, zina upungufu faradhi, sio? Aweza kuadhibiwa mawezi? Aweza kuadhibiwa kwa upungufu aliokuwa nao katika nini? Katika faradhi. Kwa hivyo kumbe huenda mtu akaadhibiwa kwa kuacha sunna, yawezekana mtu akaadhibiwa kwa kuiacha sunna ikiwa faradhi yake itakuwa na nini? Na upungufu. Kwa hivyo mtu asiwache swala za sunna, somo za sunna, funga, swali. Huwezi kujua ni kitu gani ambacho biidhnillahi ta'ala itakuwa ni sababu ya wewe kupata rehma za Allah azza wa jalla. Kwa hivyo sifa ya pili katika sifa za waja wema wa Allah, muhafadhatuhum ala sala, kudumu kwao katika kuzihifadhi zile swala zao, haswa haswa qiyamu layl, kudumu katika kusimama kisimamo cha usiku. Tutasimamia hapo insha Allah biidhnillahi ta'ala. Kikao kitakachokuja tutazungumzia as-sifatu thalitha, sifa ya tatu katika orodha ya sifa alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala za hawa waja wema والله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.